rozdział 10, wiersz do 18. Czytamy Hebrajczyków 2, rozdział 10, wiersz do 18. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę i zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienie. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braci, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Znowu ufność w nim pokładać będę. I znowu, oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, co jest, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli, bo przecież ujmuje się nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Die Lieder, die wir gesungen haben, haben unsere Herzen angerührt. Te pieśni, które mogliśmy śpiewać, dotknęły naszych serc. Wir haben von dem gesungen, der gelitten hat. Śpiewaliśmy o tym, który cierpiał. Der dieses Werk am Kreuz vollbracht hat. Który dokonał tego dzieła na krzyżu. Der für alles den Tod geschmeckt hat. I który za wszystko zakosztował śmierci. Und es ist tatsächlich so, die Bedeutung ist für jeden. I rzeczywiście tak jest, znaczenie jest za każdego. Der Preis ist bezahlt. Cena jest zapłacona. Ist noch jemand hier, der ihn nicht angenommen hat als seinen Heiler? Czy jeszcze jest tutaj ktoś, kto nie przyjął go jako swojego Zbawiciela? Komm zu dem Herrn Jesus mit deinen Sünden. To przyjdź do Pana Jezusa ze swoimi grzechami. Und glaube, dass er auch für dich gestorben ist. I uwierz to, że on umarł także i za ciebie. Diese Leiden des Herrn Jesus rühren zu Recht unser Herzen an. Te cierpienia Pana Jezusa słusznie dotykają naszych serc. Aber der Blick, den das Glaubensauge hier geführt wird, geht weiter. Ale ten wzrok, którym jest tutaj prowadzone to oko wiary, idzie to jeszcze dalej ta droga. Der Blick geht auf den, der im Tod war, aber jetzt verherrlicht ist zu Rechten Gottes. To spojrzenie jest takie, że na tego, który był wprawdzie w tych cierpieniach, ale jest już uwielbiony w chwale Bożej. Mit ihm werden die Herzen verbunden. I z nim właśnie są łączone nasze serca. Und der Schreiber, der kommt jetzt auf das Thema zu sprechen, das ihn bis Kapitel 7, Vers 25 beschäftigen wird. I pisarz teraz przechodzi do tematu, który będzie go zajmował aż do 7 rozdziału wiersza 25. Und das Thema sind die Glaubenden auf dem Weg zur Herrlichkeit. Tematem są wierzący, którzy są w drodze do chwały. Und mit diesen Worten des ersten Abschnittes hier können wir sagen: Söhne auf dem Weg zur Herrlichkeit. I słowami tego pierwszego fragmentu tutaj możemy powiedzieć, że są to synowie w drodze do chwały. Und diese Söhne sind Schwierigkeiten, begegnen Schwierigkeiten auf diesem Weg. I tym synom wychodzą naprzeciw trudności, spotykają się z nimi. Sie sind in sich selbst schwach. I oni sami w sobie są słabi. Aber sie sind auf diesem Weg nicht alleine. Ale na tej drodze nie są sami. Da ist einer, der sich um sie kümmert. Jest ktoś, kto się troszczy o nich. Und das ist dieser verherrlichte Herr im Himmel. I tą osobą jest ten uwielbiony Pan w niebie. Der ist tätig für die Söhne auf dem Weg zur Herrlichkeit, um ihnen zu helfen in ihren Schwachheiten. Jest on działający dla tych synów w drodze do chwały, aby im pomóc. Söhne auf dem Weg zur Herrlichkeit brauchen einen hohen Priester. Synowie w drodze do chwały potrzebują arcykapłana. Der ihnen hilft auf diesem Weg. Który im pomaga na tej drodze. Und dieser hohe Priester wird jetzt eingeführt. I ten właśnie arcykapłan oto jest tutaj wprowadzony. Es ist dieser verherrlichte Sohn des Menschen. Jest to ten uwielbiony Syn Człowieczy. Ab Kapitel 7, Vers 26 od 7 rozdziału wiersza 26 kommt der Schreiber auf ein anderes Thema. Ten pisarz przechodzi do innego tematu. Er sieht nicht so sehr die Söhne, die auf dem Weg zur zukünftigen Herrlichkeit sind. On nie tak bardzo widzi tych synów, którzy są w drodze do przyszłej chwały. Sondern er sieht die Söhne, die jetzt schon als Anbeter Gott nahen. On widzi już tych synów, którzy teraz jako czciciele przybliżają się do Boga. Die Freimütigkeit haben, ins Heiligtum einzutreten. Którzy mają odwagę, aby wstąpić do świątyni. Und solche Söhne brauchen auch einen hohen Priester. Tacy synowie również potrzebują arcykapłana. Ja, sie haben einen großen Priester über das Haus Gottes. Tak, mają wielkiego kapłana nad domem Bożym. Dieser Priester hilft ihnen auf ihrem Weg zur Herrlichkeit. Ten kapłan pomaga im w drodze do chwały. Aber er führt sie auch, um als Anbeter im Heiligtum Gott zu nahen. Ale prowadzi ich także, aby jako czciciele przybliżali się w domu Boga do niego. Beide Abschnitte beginnen damit, dass etwas geziemend ist. Obydwa fragmenty rozpoczynają się myślą, że coś jest przyzwoite, czy coś należy czynić. Angemessen oder passend. Adekwatne, czy dopasowane, tak jest ono przystało bowiem. Es geziemt diesem Gott. Że przystoi się tym, aby temu Bogu. Das ist passend, angemessen für sein Wesen. Jest to przystosowane, dopasowane do jego istoty. Den Söhnen, die auf dem Weg zur Herrlichkeit sind. Aby ci synowie, którzy są w drodze do chwały. Einen perfekten hohen Priester zu geben. To do nich dopasowane jest to, aby adekwatne jest to, aby dać im perfekcyjnego, doskonałego arcykapłana. Und wie wird dieser Priester beschrieben? A w jaki sposób jest opisany ten arcykapłan? Jest selber durch Leiden gegangen. On sam przeszedł przez cierpienia. Aber er hat jetzt das Ziel erreicht. Ale on już osiągnął cel. Das ist Vers 11, Vers 10. To jest wiersz 10. Es geziemte Gott. Przystało bowiem Bogu. Um seinen Willen sind alle Dinge und durch ihn sind alle Dinge. Ponieważ dla którego i przez którego istnieje wszystko. Es geziemte ihm im Blick auf diese Söhne, die auf dem Weg zur Herrlichkeit sind. Przystało jemu. Es geziemte ihm für diese Söhne, die auf dem Weg zur Herrlichkeit sind. Przystało bowiem, aby on dla tych synów, dla których, którzy są w drodze do chwały, einen Urheber ihrer Errettung zu geben, aby dać im sprawcę ich zbawienia, der selbst durch Leiden gegangen ist, takiego, który sam przeszedł przez cierpienia, und der auf einem solchen Weg durch Leiden hindurch das Ziel erreicht hat. I który na takiej drodze przez cierpienia osiągnął cel. Jetzt gehen wir ganz kurz zu Kapitel 7, Vers 26. Króciutko przejdziemy do 7 rozdziału, wiersza 26. Da steht wieder, dass ein hoher Priester geziemte. Tam znów czytamy, że przystało nam mieć arcykapłana. Aber jetzt steht nicht, dass es angemessen passend war für Gott. Ale tutaj już nie czytamy, że to przystało Bogu, albo przystało, aby ten. Sondern, dass es angemessen passend ist für uns. Ale że tu napisano, że przystało nam. Für solche, die Freimütigkeit haben zum Eintritt ins Heiligtum. Dla tych, którzy już mają odwagę do wejścia do świątyni. Für solche ist es angemessen, passend, geziemend, dass sie einen heiligen, unschuldigen, hohen Priester haben. Dla takich jest to adekwatne i przysposobione, przypasowane, aby mieli takiego świętego, niewinnego arcykapłana. Der jetzt abgesondert von den Sündern im Himmel ist. Który teraz jest już odizolowany od grzechów w niebie. Das sind die beiden großen Abschnitte dieses Hebräerbriefes. Są to te dwa wielkie fragmenty listu do Hebrajczyków. Und in diesem Abschnitt hier wird das vorgestellt, um die Herrlichkeit des Herrn Jesus zu betonen. I to w tym fragmencie jest przedstawione, aby podkreślić chwałę Pana Jezusa. Er ist der Urheber unserer Errettung. Jest on bowiem sprawcą naszego zbawienia. Dieses Wort. To słowo kommt nicht sehr oft in der Bibel vor. Niezbyt często występuje w Biblii. Aber Ale es kommt kommt einmal vor in Apostelgeschichte 3, ale ono pojawia się raz, występuje raz w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale. In Apostelgeschichte 3 Vers 15. A w Dziejach Apostolskich trzeci rozdział 15 wiersz. Da wird gezeigt, dass der Herr Jesus der Urheber des Lebens ist. Tam jest napisane, że Pan Jezus jest sprawcą życia. Urheber heißt einmal, dass er der ist, der den Anfang gemacht hat, der Begründer einer Sache. To słowo sprawca oznacza, że on jest jakby założycielem, tym, który gruntuje i zakłada coś. Aber es bedeutet auch, dass er in dieser Sache der Erste, der Höchste ist, der Fürst. Ale oznacza to również to, że on w danej tej sprawie jest tym pierwszym, tym najwyższym, tym księżem. Das wird auch deutlich in Apostelgeschichte 5, Vers 31. Co też widzimy w Dziejach Apostolskich 5 rozdziale. Da wird 31. wierszu. Da wird dieses Wort mit Führer übersetzt. Tam bowiem to słowo jest przetłumaczone słowem wódz. Dieser Urheber ist der Anführer, der Fürst, der Führer. Ten sprawca jest też tym przewodnikiem, tym wodzem. Dann kommt dieses Wort eben zweimal im Hebräerbrief vor. To słowo dwa razy występuje w liście do Hebrajczyków. Einmal in Hebräer 12. Raz w Hebrajczyków 12. Er ist der Anfänger des Glaubens. Jest on Vers 2. Jest on sprawcą wiary. Und hier in 12, Kapitel 2, Vers 10, er ist der Urheber der Errettung. I tutaj w naszym wierszu 2,10, że jest on sprawcą zbawienia. Er hat diese Errettung also begründet, er ist der Anfänger, der Begründer davon. On więc jakby założył, ugruntował to zbawienie, jest on tym początkującym tego. Der das getan durch sein Werk am Kreuz. I uczynił to przez swoje dzieło na krzyżu. Aber er ist auch der Höchste, der Fürst, der Größte all derer, die errettet werden. Ale on również jest tym pierwszym, tym największym, tym księżem wszystkich tych, którzy będą, czy są zbawieni. Und sein Weg führte ihn durch Leid. A jego droga prowadziła go przez cierpienie. Aber jetzt ist vollkommen. Teraz on jest uczyniony doskonałym. Dieses vollkommen gemacht bedeutet, er hat das Ziel erreicht. A to słowo, że został uczyniony doskonałym, oznacza, że on osiągnął już swój cel. Er ist jetzt der verherrlichte Mensch zur Rechten Gottes. Jest on tym uwielbionym człowiekiem po prawicy Bożej. Das ist so ein Wort, das der Schreiber dieses Briefes gerne benutzt. Jest to takie słowo, którym chętnie i posługuje się pisarz listu do Hebrajczyków. Er benutzt es auch in Kapitel 5, Vers 9. Używa tego słowa też w 5 rozdziale, w wierszu 9. Er ist vollendet worden. Osiągnął pełnię doskonałości. Und der Zusammenhang macht völlig klar, worum es geht. I kontekst klaruje, o co w ogóle chodzi. Er ist in den Himmel gegangen und von Gott begrüßt als hoher Priester. On poszedł do nieba i tam został przywitany jako przez Boga, jako arcykapłan. Und es kommt auch vor in Kapitel 7, Vers 28. Pojawia się to słowo w 7 rozdziale, wierszu 28. Da steht am Ende von dem Sohn, der vollendet oder vollkommen gemacht ist in Ewigkeit. Tam czytamy pod koniec, że ustanowiło syna doskonałego na wieki, albo że został syn udoskonalony na wieki. Und auch hier macht der Zusammenhang klar, es geht um ihn, der jetzt über alle Himmel ist. I to również kontekst nam pokazuje, że chodzi o tego, który już teraz jest ponad wszystkim w niebie. Also dieser Weg, der ihn in die Herrlichkeit führte, więc ta droga, która prowadziła go do chwały, war ein Weg, der ihn durch Leiden hier auf dieser Erde führte. Więc to była droga, która prowadziła go tutaj przez cierpienie. Und genauso geht es uns. I nam się powodzi tak samo. Unser Weg heute führt auch durch Leiden. Nasza droga dzisiaj również prowadzi przez cierpienia. Aber er führt zur Herrlichkeit. Ale prowadzi do chwały. Wir werden einmal einziehen in die strahlende Herrlichkeit des Himmels. Pewnego dnia wejdziemy do tej promieniującej chwały nieba. Und die Leiden heute und die zukünftige Herrlichkeit, a te cierpienia dzisiejsze, die können, w porównaniu do tej przyszłej chwały, die können wir nicht voneinander trennen. My tego nie możemy od siebie odłączyć. Man kann nicht sagen, ich will die Herrlichkeit, aber die Leiden heute, die will ich nicht. I można powiedzieć, ja chcę tą przyszłą chwałę, ale tych dzisiejszych cierpień nie chcę. Man kann nicht sagen, ich will die zukünftige Stadt. Nie można powiedzieć, chcę tą przyszłą, to przyszłe miasto. Aber den Platz der Schmach heute, den lehne ich ab. Ale miejsce tej wzgardy czy pogardy dzisiaj, to odrzucam. Das zeigt uns Gottes Wort. Pokazuje nam to Słowo Boże. Wir folgen jetzt dem Verachteten. Że dzisiaj właśnie naśladujemy tego znieważonego. Aber wir werden einmal bei dem Verherrlichten sein. Ale w pewnym dniu będziemy już u boku tego uwielbionego. Ich möchte gerne jetzt die Verse 11 bis 18 in drei Abschnitte teilen. Chciałbym podzielić te wersety 11 do 18 na trzy fragmenty. In den Versen 11 bis 13, wiersza 11 do 13, da finden wir die Folgen der Auferstehung des Herrn Jesus für die Glaubenden. Znajdujemy następstwa zmartwychwstania Pana Jezusa dla wierzących. In den Versen 14 und 15, Wierszach 14 i 15, da finden wir die Auswirkungen seines Todes für uns, die Glaubenden. Znajdujemy tam skutki Jego śmierci dla nas, wierzących. Und in den Versen 16 bis 18 finden wir die Folgen oder Auswirkungen seiner hohen Priesterschaft für uns, die Glaubenden. A w wierszach 16 do 18 znajdujemy skutki Jego arcykapłaństwa dla nas, wierzących. Kommen wir zuerst zu den Folgen oder Auswirkungen der Auferstehung. Przejdźmy najpierw do tych skutków czy następstw Jego zmartwychwstania. Der Herr Jesus ist also auferstanden und jetzt verherrlicht im Himmel. Pan Jezus więc zmartwychwstał, jest uwielbiony w niebie. Und das hat Auswirkungen auf uns. To ma skutki względem nas. Er ist derjenige, der heiligt. On jest tym, który uświęca. Und wir sind die, die geheiligt werden. A my jesteśmy tymi, którzy są uświęceni. Und Gottes Wort macht uns deutlich, er, der Herr Jesus, der heiligt, und wir, die Glaubenden, die geheiligt werden, sind alle von einem. On, Pan Jezus, który uświęca, i my, którzy jesteśmy uświęceni, my wszyscy jesteśmy z jednego. Das ist großartig. To jest wspaniałe. Wir haben das gleiche Leben. Posiadamy to samo życie. Die gleiche Natur. Tą samą naturę. Wir sind von einem. Jesteśmy z jednego. Und deshalb schämt der Herr Jesus sich nicht, i dlatego nie wstydzi się Pan Jezus, uns Brüder zu nennen, aby nazwać nas braci. Als solche, die das gleiche Leben haben, gehören wir zu einer Familie. Jako tacy, którzy mamy to samo życie, należymy do jednej rodziny. Und er schämt sich unser nicht. On nie wstydzi się nas. Was ist das gewaltig? In diesem Abschnitt werden wir Söhne genannt. Cóż to jest za wspaniałe? W tym fragmencie jesteśmy nazywani synami. Und der Herr Jesus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. I Pan Jezus nie wstydzi się nas, aby nazwać nas swoimi braci. Wir nennen ihn nicht Bruder Jesus. My nie nazywamy go bracie Jezusie. Er ist unser Herr. Jest on naszym Panem. Wir nennen ihn Herr Jesus. Nazywamy go Panem Jezus. Wir verstehen gut, dass er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Rozumiemy dobrze, że on jest pierworodnym pośród wielu braci. Aber es bewegt unsere Herzen, wie nahe er uns zu sich gebracht hat. Ale jednak dotyka, czy porusza to naszych serc, jak blisko on przybliżył nas do Boga. Wenn er uns Brüder nennt, jeżeli on nazywa nas braćmi, bedeutet das nicht, dass er sich zu uns herabneigt. To nie oznacza to, że on zniża się do nas. Das hat er auch getan. To wprawdzie też uczynił. Als er unseren Platz im Gericht einnahm. Gdy zajął nasze miejsce w sądzie. Aber wenn er uns Brüder nennt, dann bedeutet es, dass er uns erhebt. Ale jeśli nazywa nas braćmi, oznacza to, że on nas wywyższa. Und ich möchte das mal gerne deutlich machen an einer Geschichte, die der Herr Jesus erzählt hat. Ale chciałbym to uwypuklić na gruncie historii, którą Pan Jezus opowiedział. Und ich glaube, diese Geschichte kennen auch die Kinder schon. Ja myślę, że już dzieci znają tą historię. Ich frag mal, ob ihr diese Geschichte kennt. Zapytam się was, czy znacie tą historię. Da war ein Mann, der ging von Jerusalem nach Jericho. Był tam mężczyzna, który z Jerozolimy szedł w kierunku Jerycha. Und dann kamen Räuber. I przyszli tam rozbójnicy. Kennst du eine Geschichte mit Räubern in der Bibel? Znasz taką historię z takimi rozbójnikami w Biblii? Die haben ihm alles weggenommen. Oni mu wszystko zabrali. Die haben ihn geschlagen. Oni go pobili. Und dann lag er da und war halbtot. I leżał i był na pół martwy. Der konnte sich selber nicht mehr helfen. I samemu już sobie nie mógł pomóc. Und dann kam ein Mann. I przyszedł taki mężczyzna. Der war auf einem Tier. I on był, siedział na zwierzęciu. Auf diesem Tier ist er geritten. On jechał na nim. Und hat er den gesehen, der da halb tot lag. I widział tego, który tam był na pół martwy. Und dann ist er nicht vorbeigeritten. Nie, przejechał obok niego. Da ist er abgestiegen von dem Tier. Ale zszedł z tego zwierzęcia. Und hat er sich diesen halbtoten angesehen. I przyjrzał się temu na pół martwemu. Und hat er sich zu ihm heruntergebeugt. I do niego jeszcze się pochylił jeszcze bardziej. Und hat er die Wunden sauber gemacht. I oczyścił jego rany. Weißt du, was er auf diese Wunden drauf getan hat? A wiesz, co dał na te rany? Das ist interessant. Das ist ciekawe. Wein und Öl. Wino i olej. Das ist die eine Seite. Der Herr Jesus hat sich zu uns herabgeneigt, zu uns in unserem Elend. To jest ta jedna strona. Pan Jezus uniżył, czy skłonił się w naszym kierunku do nas, do naszego życia. Er hat sich unseres elenden Zustandes angenommen. Ujął się za naszym nędznym stanem. Das finden wir gleich in Vers 14. Znajdziemy to zaraz w wierszu 14. Aber was macht jetzt dieser Mann mit diesem Halbtoten? Ale co czyni ten mężczyzna z tym napółmartwym? Ihr habt eben genickt. Ihr kennt die Geschichte mit dem Räuber. Przed chwilą przytakiwaliście, że znacie tą historię z tym zbójnikiem. Was hat er jetzt gemacht mit diesem Mann? A co ten mężczyzna z tym człowiekiem uczynił? Er hat ihn auf sein eigenes Tier gesetzt. Posadził go na swoje własne zwierzę. Das war doch eigentlich sein Platz. Przecież to było jego miejsce. Auf diesem Tier konnten nicht zwei sitzen. Na tym zwierzęciu nie mogło siedzieć dwoje. Aber jetzt hat er diesen auf seinen Platz gesetzt. Ale teraz tego postawił na swoim miejscu. Und das ist die andere Seite. Er hat uns zu sich erhöht. To jest ta druga strona. On nas wywyższył do siebie. Er hat uns geholt an den Platz, auf dem er ist. On nas zaprowadził do tego miejsca, tam gdzie on jest. Und das ist die Wahrheit hier von Vers 11. To jest właśnie ta prawda wiersza 11. Und deswegen schämt er sich nicht, uns Brüder zu nennen. Dlatego on nie wstydzi się nazywać nas braćmi swoimi. Und jetzt werden uns vier Punkte gezeigt in den Versen 12 und 13. Teraz są przedstawione nam cztery punkty, cztery myśli w wierszach 12 i 13. Vier Dinge, die der Auferstandene uns gibt. Cztery rzeczy, które daje nam ten zmartwychwstały. Erstens, ich will deinen Namen meinen Brüdern kundtun. Po pierwsze, chcę, czy będę opowiadał imię twoje braciom moim. Das ist der Vatername. Tu jest to imię ojca. Czy to ojcowskie imię. Er schickt Maria, sag meinen Brüdern. On wysyła Marię i mówi jej moim braciom. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und eurem Gott. Ja wstępuję do mojego ojca i waszego ojca, mojego Boga i waszego Boga. Ja, er hat uns in diese Beziehung zu Gott als Vater gebracht. Tak, on wprowadził nas do tej relacji z Bogiem jako ojcem. Das zweite, inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. To drugie, że będę cię chwalił pośród zgromadzenia. Er ist derjenige, der in der Versammlung das Loblied anstellt. On jest tym, który w zgromadzeniu zanuca pieśń pochwalną. Ein schönes Bild haben wir schon im Alten Testament. Już w Starym Testamencie mamy, czy znamy taki piękny przykład, da ist dieses, taki obraz. Ist dieses Volk Israel durch das Rote Meer geführt. Tam lud izraelski został przeprowadzony przez to Morze Czerwone. Und auf der anderen Seite singen sie ein Lied. A po drugiej stronie śpiewają pieśń. Aber wer hat dieses Lied angeschrieben? Ale kto zanucił tą pieśń? In 2. Mose 15 lesen wir. W 2. Mojżeszowej 15 czytamy. Damals sangen Mose und die Kinder Israel dieses Lied. Czytamy, wtedy śpiewali Mojżesz i dzieci izraelskie tą pieśń. Und hier ist der Herr Jesus, derjenige, der inmitten der Versammlung Gott Lob singt. I tutaj czytamy, że Pan Jezus jest tym, który będzie Boga chwalił pośród zgromadzenia. Er ist es, der uns zu wahrer Anbetung führt. On jest tym, który prowadzi nas do prawdziwego uwielbienia. Das dritte, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Po trzecie, ufność w nim pokładać będę. Der Auferstandene stärkt in uns das Vertrauen auf Gott. Ten zmartwychwstały wzmacnia nas, czy nasze zaufanie względem Boga. Wir gehen mal kurz zur Apostelgeschichte 2. Króciutko przejdziemy do Dziejów Apostolskich drugiego rozdziału. Da wird uns das Vertrauen des Herrn Jesus gezeigt. Tam pokazane jest nam zaufanie Pana Jezusa. Erstens Vertrauen in seinem Leben. Po pierwsze, zaufanie w swoim życiu. Vers 25. Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Wiersz 25. Miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. So hatte er Vertrauen und Freude. Więc on miał zaufanie i radość. Zweitens Vertrauen bis in den Tod. Następnie zaufanie aż na śmierć. Das ist Vers 27. To jest wiersz 27. Er vertraute, du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen. On ufał Bogu, że nie zostawi duszy jego w otchłani. Und dann kommt das dritte, albo w Hadesie lepiej. In Vers 28. I po trzecie, w wierszu 28. Auch Vertrauen in Auferstehung. Także zaufanie w zmartwychwstaniu. Du wirst mich mit Freude erfüllen mit deinem Angesicht. Ty napełnisz mnie błogością czy radością przez... Du wirst mich mit Freude erfüllen mit deinem Angesicht. W niemieckim jest, ty napełnisz mnie radością przed obliczem twoim. Das ist Vertrauen, das ihm auch als Auferstandener diese Freude gegeben wird. To jest zaufanie, że także jako zmartwychwstałemu będzie mu dana ta radość. Und dieses Vertrauen stärkt er auch in uns. I to zaufanie on także wzmacnia w nas. Ich möchte es gerne mal praktisch machen. Chciałbym to teraz praktycznie zastosować. Oft stehen wir Sorgen gegenüber. Często stoimy naprzeciw troskom. Sorgen im Blick auf das persönliche Leben. Czy zmartwienią co do naszego osobistego życia. Vielleicht wegen gesundheitlicher Nöte. Być może z powodu zdrowotnych bied. Sorgen im Blick auf die Familie. Zmartwienia odnośnie rodziny. Sorge im Blick auf materielle Dinge. Zmartwienia odnośnie materialnych spraw. Sorge im Blick auf die Versammlung. Zmartwienia odnośnie zgromadzenia. Das hat auch den Paulus betroffen. To także dotykało Pawła. Und manchmal stehen diese Sorgen so vor uns und wir wissen gar nicht, wie es gehen soll. Czasami te zmartwienia są tak przed naszymi oczami i nie wiemy, jak w ogóle wszystko ma się dalej toczyć. Und dann hilft uns dieser Vers. Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. I wtedy pomaga nam ten wiersz. Ja Pana zawsze stawiałem przed sobą. Wiecie, da stehen uns die Sorgen gegenüber. Wiecie, naprzeciwko nam stoją te zmartwienia. Jetzt stellen wir den Herrn vor uns. Teraz stawiamy Pana przed sobą. Jetzt steht er zwischen uns und den Sorgen. Teraz On jest pomiędzy nami, a naszymi zmartwieniami. Die Sorgen sind noch da. Zmartwienia jeszcze są. Die Not, die muss irgendwie durchlebt werden. Tą biedę jakoś trzeba przejść czy przeżyć. Aber wir sehen den Herrn. Ale widzimy już Pana. Und wir sehen durch ihn hindurch die Sorgen. I już przez pryzmat jego osoby widzimy te zmartwienia. Und da wissen wir, es kann uns nichts begegnen, was nicht zuerst an ihm vorbeigeht. I wiemy, że nic nie może nas spotkać, co najpierw nie przeszło obok niego. Und wir werden ruhig. I wtedy stajemy się spokojni. Das ist das dritte, dass er das Vertrauen inmitten der Seinen stärkt. To jest to trzecie, że on wzmacnia to zaufanie swoich. Das vierte ist Vers 13b. A czwarte myśl to jest druga połowa 13 wiersza. Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Das ist Zeugnis. To jest świadectwo. Der Jesus sagt, siehe. Pan Jezus mówi, oto. Hier bin ich und das sind die, die zu mir gehören. Tu jestem ja i to są ci, którzy należą do mnie. Er gibt uns Kraft zum Zeugnis. On daje nam siłę do świadczenia. Und dieses Zeugnis ist zu seiner Ehre. I to świadczenie jest ku jego czci. O to chodzi. Wie gut, dass wir den Herrn Jesus kennen als den Auferstandenen. Jak to dobrze, że znamy Pana Jezusa jako zmartwychwstałego. Und dann blicken wir auf ihn, sehen ihn gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Spoglądamy na niego, widzimy go ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. Und wir sehen, dass er uns zum Vater gebracht hat. Widzimy, że on przyprowadził nas do Ojca. Wir werden zur wahren Anbetung geführt. Jesteśmy prowadzeni do prawdziwego uwielbienia. Unser Vertrauen wird gestärkt. Nasze zaufanie jest wzmocnione. Und wir haben Kraft zum Zeugnis für ihn und seinen Namen. I mamy siłę do świadczenia o nim i o jego imieniu. Jetzt kommen die Verse 14 und 15. Teraz mamy przed sobą wersety 14 i 15. Und wir sehen die Auswirkung des Todes des Herrn Jesus für uns, die Glaubenden. Widzimy skutki czy następstwa śmierci Pana Jezusa dla nas wierzących. Die Kinder. Dzieci. Die sind Blutes und Fleisches teilhaftig. Są, mają bowiem udział we krwi i w ciele. Das sind wir, die Menschen. To jesteśmy my, ludzie. Wir bestehen aus Blut und Fleisch. Składamy się z ciała i krwi. Das ist charakterystisch für unseren Körper, den wir jetzt haben. To jest coś, co jest charakterystyczne dla naszego ciała, którego teraz posiadamy. Es gibt auch ein charakteristisches Merkmal für den Auferstehungskörper. Istnieje też takie charakterystykum, czy taka charakterystyczna cecha dla naszego zmartwychwstałego ciała. Das finden wir in Lukas 24. Co znajdujemy w Łukasza 24. Fleisch und Bein. Tam czytamy o ciele i o kości. Oder Fleisch und Knochen. Das ist so. Ja. Aber charakteristisch für diesen Körper, in dem wir jetzt sind, ist Fleisch und Blut. Ale cechującym dla tego ciała, w którym teraz jesteśmy, jest ciało i krew. Und wir sind Blutes und Fleisches teilhaftig. Jesteśmy, czy mamy udział we krwi i w ciele. Und weil das so ist, dlatego, że to tak jest, hat der Herr Jesus in gleicher Weise daran teilgenommen. To Pan Jezus w tym sam sposób w tym brał, czy miał udział. Er wurde Mensch wie wir. On stał się człowiekiem tak jak my. Nahm einen solchen Körper an. Przyjął takie ciało. Indem er Hunger hatte. Przez to, że również miał głód. Indem er Durst hatte. Miał pragnienie. Indem er müde wurde. Stał się zmęczonym. Er kam auf diese Erde und wurde Mensch wie wir. Przyszedł na ten świat, stał się człowiekiem tak jak my. Aber es gibt einen Unterschied. Ale jest jedna różnica. Er war völlig rein und heilig. Był on zupełnie czystym i świętym. In jedem Menschen, der von Adam abstammt, ist die Sünde, die Erbsünde. W każdym człowieku, który pochodzi od Adama, jest grzech dziedziczny. Nicht in dem Herrn Jesus. Ale nie w Panu Jezusie. Deswegen, wir haben es gestern gesehen, er ist gezeugt von Gott, dem Heiligen Geist. Dlatego widzieliśmy to wczoraj, że on jest spłodzony przez Boga, Ducha Świętego. Deswegen ist er das Heilige, das geboren werden wird. I dlatego jest on świętym, który miał się narodzić. Ich möchte gerne, auch wenn das jetzt vielleicht etwas ins Detail geht, chciałbym teraz chętnie, nawet jeśli to trochę idzie już w detale, das auch in unserem Vers anhand von zwei Worten zeigen. Chciałbym to pokazać na gruncie naszego werseta na dwóch detalach. In Vers 14 am Anfang heißt es, wir, die Kinder, wir sind Blutes und Fleisches teilhaftig. Czytamy na początku w 14, że my mamy udział we krwi i w ciele. Und das griechische Wort, was für teilhaftig, mit teilhaftig übersetzt wird, to greckie słowo, które tutaj jest przetłumaczone na to mieć udział, es meint eine innere Gemeinschaft. Ma na myśli taką wewnętrzną społeczność. Aber dann wird im Blick auf den Herrn Jesus ein anderes Wort genommen. Ale odnośnie Pana Jezusa, że miał udział w tym, jest użyte inne słowo. Es steht da, er hat in gleicher Weise daran teilgenommen. Czytamy, że on, niemieckie jest takie, że on jakby w tym uczestniczył. Und dieses Wort teilgenommen, das da im Griechischen gebraucht wird, zeigt ein von außen an einer Sache teilnehmen. I to greckie słowo, które tutaj jest użyte, pokazuje takie od zewnątrz branie w czymś udział. Und das macht uns diesen Gedanken, den wir eben gesehen haben, klar. I to nam jeszcze raz klaruje tą myśl, którą przed chwilą widzieliśmy. Der Jesus wurde Mensch wie wir. Pan Jezus stał się człowiekiem jak my. Er hat von außen an diesem Mensch sein Teil genommen. On od zewnątrz brał udział w tym człowieczeństwie. Aber er kam nicht in unseren verlorenen, verdorbenen Zustand. Ale jednak w tym nie wstąpił w nas stracony stan. Er ist wirklich der Heilige. Bo rzeczywiście jest tym świętym. Ich möchte diesen Unterschied in diesen Worten gerne noch an zwei Beispielen aus der Bibel zeigen. Chciałbym tą różnicę chętnie pokazać jeszcze na dwóch przykładach w Biblii. Einmal aus dem Lukas Evangelium. Z Ewangelium Łukasza na pierwszym miejscu. Da steht einmal in Kapitel 5, Vers 7. Czytamy tam w 5 rozdziale, wierszu 7. Sie winkten ihren Genossen in dem anderen Schiff zu kommen und ihnen zu helfen. Czytamy tam, że skinęli więc na towarzyszy drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. Das waren solche, die waren auch auf dem See unterwegs. To byli tacy, którzy też byli w drodze na tym jeziorze. Sie waren mit der gleichen Beschäftigung beschäftigt, nämlich Fische zu fangen. Byli zajęci tym samym zajęciem, mianowicie łowieniem ryb. Insofern Genossen. Dlatego towarzysze. Sie waren äußerlich mit der gleichen Sache beschäftigt. Zewnętrznie byli zajęci tą samą sprawą. Aber dann Vers 10. Ale wiersz 10. Da waren Jakobus und Johannes, die tam. Söhne des Zebedäus, und sie waren Genossen von Simon. Tam czytamy o Jakubie i o Janie, że byli towarzyszami Szymona. Und hier ist Genossen ein anderes griechisches Wort. I tutaj towarzysze jest inne greckie. Sie waren Teilhaber. Ponieważ oni byli rzeczywiście współuczestnikami. Wir würden heute sagen, sie hatten ein gemeinsames Unternehmen. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że mieli wspólną firmę. Sie waren nicht äußerlich mit der gleichen Sache beschäftigt, das ging weiter. Oni nie tylko byli zewnętrznie zajęci jedną i tą samą sprawą, ale to idzie dalej. Sie hatten ein gemeinsames Unternehmen und waren Teilhaber voneinander in dieser Arbeit als Fischer. Oni więc mieli wspólną firmę i mieli byli uczestnikami jako tego wszystkiego w tym samym mierze. Und jetzt kommen wir zu einem Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief. A teraz przejdziemy do fragmentu z pierwszego listu do Koryntian. Und da haben wir wieder diese beiden Worte. Znów mamy te dwa słowa. Einmal in Vers 17 am Ende, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Na pierwszym miejscu jest to w wierszu 17. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Dieses Teilnehmen ist das Wort, das äußere Gemeinschaft, äußere Teilhaberschaft meint. To słowo uczestnik tutaj ma na myśli to zewnętrzne branie w czymś udział. Das bedeutet einfach, wir essen von diesem Brot. Ma to na myśli po prostu, że my jemy z tego chleba. Wir nehmen ein Stück davon und essen es. Bierzemy kawałek z tego i jemy to. Und das ist eine äußere Teilnahme. Jest to takim zewnętrznym braniem udziału w tym. Jeder nimmt ein Stück von diesem Brot. Każdy z tego bierze kawałek. Aber in Vers 16, ale w wierszu 16, da lesen wir, dass dieses Brot die Gemeinschaft des Leibes des Christus ist. Czytamy, że ten chleb jest społecznością ciała Chrystusowego. Und hier wird dieses Wort, das innere Anteilnahme, innere Gemeinschaft bedeutet, verwendet. Tutaj jest użyte to słowo, które oznacza tą wewnętrzną społeczność. Und der, das Prinzip, das Gottes Wort deutlich macht, ist folgendes. A zasada, którą Słowo Boże wyraża, jest następująca. Äußere Teilnahme bedeutet innere Gemeinschaft. Zewnętrzne branie udział tym czymś oznacza wewnętrzną społeczność. Durch die äußere Teilnahme drücken wir innere Gemeinschaft aus. Przez zewnętrzne branie w tym udział wyrażamy wewnętrzną społeczność. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. To jest bardzo ważna myśl für unser praktisches Leben. Dla naszego praktycznego życia. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Chciałbym to pokazać na przykładzie. Wenn ich zu einer Baptistengemeinde gehe, jeżeli ja idę do zboru baptystycznego und dort äußerlich teilnehme an ihrer Abendmahlfeier, i tam zewnętrznie będę brał udział w ich pamiątce, dann bedeutet es in den Augen Gottes ein inneres sich verbinden mit den Lehren und Grundsätzen, die dort vertreten werden. To oznacza to, że w tym momencie, gdy uczestniczę w tej pamiątce, łączę się z tymi naukami i w tym wszystkim, co oni tam mają. Ob ich das so sehe oder nicht, das ist überhaupt nicht die Frage. Czy ja to tak widzę, czy nie, to w ogóle o to nie chodzi. Gottes Wort zeigt äußere Teilnahme ist in meinen Augen innere Gemeinschaft. Słowo Boże pokazuje to zewnętrzne uczestniczenie w tym, tej pamiątce oznacza wewnętrzną społeczność. Das müssen wir verstehen. To musimy zrozumieć. Paulus erklärt es hier, so war es doch bei Israel auch. Paweł to tłumaczy, przecież w przypadku Izraela to tak było tak samo. Wer vom Friedensopfer gegessen hat, to jadł z ofiary pojednania, ein äußeres teilnehmen, jest to zewnętrzne branie udziału w tym, der war in Gemeinschaft mit dem Altar. Był w społeczności z ołtarzem. Und Paulus sagt, ihr Korinther, wenn ihr im Götzentempel Götzenopferfleisch esst. I Paweł mówi, wy Koryntianie, jeśli w świątyni bożków jecie z tych ofiarowanych bałwanom, dann drückt ihr Gemeinschaft mit den Dämonen aus. To wyrażacie społeczność z demonami. Nein, hätten die Korinther gesagt. Nie, powiedzieliby Koryntianie. Mit den Dämonen wollen wir nichts zu tun haben. Z demonami nic nie chcemy do czynienia mieć. Götzen, das ist doch nur totes Material. Bożkowie to przecież tylko martwy materiał. Korinther haben nichts dabei gesehen. Koryntianie nic tu nie widzieli. Aber Gott sieht es so. Ale Bóg to tak widzi. Paulus sagt, ihr könnt das nicht. Paweł mówi, nie możecie tak czynić. Und dieses Prinzip ist in der Christenheit weitestgehend verloren gegangen. Ta zasada w chrześcijaństwie ogólnie została utracona. Viele Christen sagen noch, jeder prüfe sich selbst. Wielu chrześcijan jeszcze mówi, niechaj każdy bada siebie. Und wenn ich selber nicht in der Sünde lebe, ist alles gut. Jeśli ja sam nie żyję w grzechu, to wszystko jest dobrze. Aber Gottes Wort zeigt, das stimmt. Ale Słowo Boże pokazuje, tak, to jest prawdą. Aber es geht auch um unsere Verbindungen. Ale chodzi też o nasze związki. Und äußere Teilnahme drückt innere Gemeinschaft aus. I zewnętrzne uczestniczenie wyraża wewnętrzną społeczność. Und deswegen muss ich mich trennen von dem Bösen. I dlatego muszę się odłączyć od złego. Das sind die Voraussetzungen nach Gottes Wort, um auf dem gemeinsamen Weg in Übereinstimmung mit ihm zu sein. To są te wymagania Boga, aby na drodze wiary móc być w społeczności z nim. Ist hier der Platz des Zusammenkommens. Wiecie, miejsce zgromadzenia. Das ist der Platz, der eigentlich für alle Christen offen ist. To jest to miejsce, które właściwie jest otwarte dla wszystkich chrześcijan. Wenn wir das vergessen, jeśli to zapomniemy, dann haben wir nicht mehr die Einheit des Leibes im Auge. To już nie mamy przed oczami jedności ciała. Aber es gibt sozusagen eine Tür, um auf diesem Platz glückliche Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ale jest takie, są takie drzwi, przez które trzeba wejść, aby mieć szczęśliwą społeczność z Bogiem. Und diese Tür ist Reinheit in der Lehre. Cóż, tymi drzwiami są, jest czystość w nauce. Wer diese Lehre nicht bringt, mit dem können wir keine Gemeinschaft haben, sagt uns der zweite Johannesbrief. Kto tej nauki nie przynosi, z tym nie możemy mieć społeczności, mówi nam drugi list Jana. Zweitens Reinheit in den moralischen Dingen. Po drugie, czystość w moralnych sprawach. Wenn wir im Bösen leben, können wir keine Gemeinschaft haben. Jeżeli żyjemy w złym, nie możemy mieć społeczności. 1. Korinther 5. 1. Korinther 5. Und jetzt kommt der Punkt, über den wir gerade nachdenken. Teraz przychodzi ten temat, o którym, nad którym się zastanawiamy. Auch Reinheit in den Verbindungen. Także i czystość w naszych kontaktach, czy naszych związkach. Wenn wir mit dem Bösen in Verbindung sind, jeżeli jesteśmy w kontakcie, czy w związku z tym złym, dann verunreinigt es uns auch. To nas to również wtedy zanieczyszcza. Und das haben wir gerade erkannt in Gottes Wort. Ihr könnt nicht Gemeinschaft haben. To właśnie rozpoznaliśmy w Słowie Bożym, gdzie napisane jest, nie możecie mieć kontakt z tym złym. Gottes Wort fordert uns auf, geht hinaus. Słowo Boże też wzywa nas do tego, abyśmy wyszli. Reinigt euch durch Absonderung von den Gefäßen zur Unehre. Oczyśćcie się od nich, od tych naczyń ku niesławie. Eigentlich ist es doch nicht so schwer, oder? Właściwie przecież to nie jest takie trudne. Verstehen, es ist der Platz, der grundsätzlich offen ist für alle Gläubigen. Rozumiecie, to jest to miejsce, które w zasadzie jest otwarte dla wszystkich wierzących. Wenn wir das nicht mehr sehen, werden wir sektierisch. Jeśli tego już nie będziemy widzieli, staniemy się sektą. Aber dann verstehen, rein in der Lehre, ale wtedy zrozumieć, być czystym w nauce, rein in moralischer Hinsicht, czystym pod względem moralnym, und rein in den Verbindungen, czystym w naszych relacjach czy związkach. Wir können es uns einfach merken. Zweiter Johannesbrief unter anderem. Możemy sobie to łatwo zapamiętać. Między innymi drugi Jana. 1 Koryntian 5. 1 Koryntian 5. 1 Koryntian 10. 1 Koryntian 10. Und diesen Weg wollen wir gerne gehen. I tą drogą chętnie chcemy kroczyć. Diese drei entscheidenden Punkte wollen wir nicht aufgeben. Te trzy decydujące punkty, nie chcemy ich porzucać. Wenn wir einen wegnehmen, jeśli tylko jeden z nich weźmiemy, sind wir nicht mehr auf dem Weg nach Gottes Gedanken. To już nie jesteśmy na drodze według myśli Bożych. Und wenn wir einen dazu tun, jeśli jeden dodamy, dann sind wir auch nicht mehr auf dem Weg nach Gottes Gedanken. To też już nie jesteśmy na drodze według myśli Bożych. Wenn wir eine zusätzliche Bedingung aufstellen, jeśli ustanawiamy jakiś dodatkowy warunek, dann ist es genauso falsch, wie wenn wir eine wegnehmen. To jest to tak samo błędne, jak gdybyśmy jeden z tych trzech wzięli. Möge der uns helfen, mitten auf diesem Weg, den in seinem Wort zeigt, zu gehen. Aby Pan nam pomógł, abyśmy w pośrodku, na tej właściwej drodze chodzili. Ich weiß, dass wir jetzt ein klein wenig von unserem Thema abgekommen sind. Wiem, że trochę teraz zboczyliśmy jakby z naszej drogi. Aber mir lag es daran, diesen Punkt zu zeigen, äußere Teilnahme und innere Gemeinschaft. Ale zależało mi na tym, aby pokazać zewnętrzne uczestniczenie, a wewnętrzna społeczność. Wir lernen jetzt hier in Hebräer 2, Vers 14, warum der Herr Jesus Mensch wurde. Uczymy się tutaj w Hebrajczyku 2,14, dlaczego Pan Jezus stał się człowiekiem. Der Schreiber sagt damit. Pisarz w tym równocześnie mówi. Er wurde Mensch, um sterben zu können. On stał się człowiekiem, aby móc umrzeć. Und er hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. I przez śmierć unicestwił tego, który, czy zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią. Der Teufel hält die Menschen in Knechtschaft. Diabeł trzyma ludzi w niewoli. Und er benutzt dazu Todesfurcht. I używa ku temu lęk czy strach przed śmiercią. Und jetzt kam der Herr Jesus. Teraz przyszedł Pan Jezus. Dieser wahre, vollkommene Mensch. Ten prawdziwy, doskonały człowiek. Und man versuchte ihm das Leben zu nehmen. I próbowano mu odebrać życie. Man hat ihn versucht, den Berg runterzustürzen. Próbowano go zrzucić z góry, z szczytu góry. Aber niemand konnte sein Leben nehmen. Ale nikt nie mógł mu odebrać życia. Schließlich hat man ihn gekreuzigt. Na koniec go ukrzyżowano. Und man dachte, jetzt haben wir das Ziel erreicht. I myśleli, ja, teraz osiągnęliśmy cel. Jetzt haben wir ihn getötet. Teraz zabiliśmy go. Weit gefehlt. Ale daleko od tego. Niemand konnte ihn töten. Nikt nie mógł go zabić. Auch nicht das Kreuz. Także i krzyż nie. Er gab sein Leben selbst. Bo sam oddał swoje życie. In eigener göttlicher Macht. W swojej własnej boskiej mocy. Hebräer 9. Hebrajczyków 9. Durch den ewigen Geist. Przez odwiecznego ducha. Das heißt durch seine göttliche Macht und Kraft. Znaczy przez swoją boską moc i siłę. Hat sich selbst Gott geopfert. On samego siebie złożył jako ofiarę Bogu. Johannes 10. Jana 10. Ich lasse mein Leben. Niemand nimmt es von mir. Ich lasse es von mir selbst. Ja kładę życie moje. Nikt mi go nie odbiera. Kładę je z własnej woli. Pilatus war erstaunt, als man ihm sagte, dass der Herr Jesus schon gestorben war. Piłat był zdziwiony, gdy mu powiedziano, że Pan Jezus już umarł. Er erkundigte sich extra, ob das stimmt. On specjalnie się dowiadywał, czy to jest prawdą. Ja, es stimmt. Er hatte sein Leben gegeben. Tak, to było prawdą. On dał swoje życie. Der Teufel hatte keine Macht darüber. Diabeł nie miał mocy nad tym. Er hat alles versucht. On wszystko próbował. Aber es ist ihm nicht gelungen. Ale mu się nie udało. Und so hat der Herr Jesus durch den Tod den Teufel zunichte gemacht. Tak Pan Jezus przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią. Es gibt einen Vers, der das sehr schön zeigt, in Kolosser 2. W Kolosan 2 jest taki wiersz, który bardzo fajnie to pokazuje. Es ist Kolosser 2, Vers 15. Kolosan 2, 15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Er hat diese Fürstentümer und Gewalten, der Teufel gehört dazu, völlig entwaffnet. On te nadziemskie władze, do których też należy diabeł, zupełnie je rozbroił, to znaczy pozbawił swoich broni. Und er hat in sich selbst, dort am Kreuz, tam sam sobie przez siebie na krzyżu über sie den Sieg errungen. Odniósł nad nimi triumf. Es gibt auch ein eindrückliches Bild aus dem Alten Testament. Także jest taki obraz Starego Testamentu, który bardzo dobitnie to pokazuje. Und das ist wieder eine Geschichte, die kennen die Kinder auch. To znów jest taka historia, którą znają dzieci. Überleg mal gerade. Pomyślcie. To był ganz großer Mann. Taki bardzo wielki człowiek. Und vor ihm stand einer, der hatte rote Haare. Przed nim stał ktoś, kto miał czerwone włosy. Das war ein Hirte. Był tym człowiekiem pasterz. Der große Mann, der hatte ein Schwert. A ten wielki człowiek miał miecz. Und der kleine Mann, der hatte eine Schleuder, eine Steinschleuder. A ten mały człowiek miał proce. Und was hatte er noch dabei? I co jeszcze miał przy sobie? Fünf? Pięć? Fünf Steine. Kamieni. Pięć kamieni. Und wer hat gewonnen? Der große, starke oder der kleine Hirte? Kto zwyciężył, ten wielki, mocny czy ten mały pasterz? Der kleine. Genau. Mały pasterz, dokładnie. Er nahm einen Stein und der Stein trifft genau die Stirn des Riesen und dann liegt der Riese da, getroffen von dem Stein. Wziął kamień, który trafia dokładnie tego wielkiego olbrzyma na środku jego czoła i leży ten olbrzym. Aber der Riese war noch nicht tot. Ale ten olbrzym jeszcze nie był. Jetzt geht der David dorthin. Das idzie David tam do niego. Er hatte ja kein Schwert. Bo nie miał przecież miecza. Aber er nimmt das Schwert von Goliath. Ale bierze miecz Goliata. Und mit diesem Schwert schlägt er ihm den Kopf ab. Tym mieczem ucina mu głowę. Jetzt war Goliath tot. Teraz Goliath był martw. Das ist ein Bild. Durch den Tod, durch seine eigene Waffe, hat der Herr Jesus den Teufel besiegt. To jest ten obraz. Przez śmierć, przez jego własną broń. Und das Ergebnis seines... Pan Jezus go zwyciężył. Das Ergebnis seines Todes ist für uns Befreiung. I wynik jego śmierci dla nas jest wolność, czy uwolnienie. Wir sind befreit. Jesteśmy uwolnieni. Freigemacht von der Macht des Teufels. Uwolnieni od mocy diabła. Freigemacht von der Sünde. Uwolnieni od grzechu. Freigemacht von dem Gesetz. Uwolnieni od zakonu. Um in Freiheit Gott zu dienen. Aby w wolności móc służyć Bogu. Wir haben heute Morgen, als wir als Brüder zusammen waren, einen Vers aus dem Jakobusbrief gelesen. Dzisiaj rano, gdy byliśmy razem tu jako bracia, czytaliśmy jeden wiersz z listu Jakuba. Da ist eine herrliche Verheißung. Tam czytamy o wspaniałej obietnicy. Widersteht dem Teufel. Przeciwcie się diabłu. Und er wird von euch fliehen. A on ucieknie od nas. Nicht weil wir so stark sind. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy mocni. Aber weil wir befreit sind durch den Herrn Jesus. Ale dlatego, że jesteśmy uwolnieni przez Pana Jezusa. Weil er den Teufel besiegt hat. Dlatego, że on przezwyciężył diabła. Jetzt kommen wir noch zu den Versen. Also das waren die Auswirkungen des Todes des Herrn Jesus. To więc były te wyniki, skutki śmierci Pana Jezusa. Wir sind befreit. Jesteśmy uwolnieni. Jetzt kommen die Auswirkungen seiner hohen Priesterschaft. A teraz mamy przed sobą te jego skutki, jego arcykapłaństwa. Und das fängt so schön an. To rozpoczyna się tak pięknie. Er nimmt sich an. On ujmuje się. Er kümmert sich. On troszczy się. Er kommt uns nahe. On się do nas przybliża. Er nimmt sich unser Sache an. On jakby zajmuje się naszą sprawą. Das ist mehr als uns etwas geben. To jest więcej niż tylko nam coś dać. Jemandes annehmen heißt, ująć się za kimś oznacza, ihn in die Arme schließen und ihm von Herzen alles geben, was er braucht. Jest oznacza tego kogoś objąć ramionami i z serca mu wszystko dać, co potrzebuje. Er nimmt sich nicht der Engel an. On nie ujmuje się za aniołami. Sondern er nimmt sich der Nachkommen Abrahams an. Ale ujmuje się za potomstwem Abrahama. Wer ist das? Kimże jest to? Das sind die Glaubenden. To są wierzący. Abraham wird im Römerbrief der Vater der Glaubenden genannt. Abraham w liście do Rzymian jest nazwanym ojcem wierzących. Und diese Nachkommen Abrahams, die sind durch zwei Charakterzüge gekennzeichnet. I potomkowie Abrahama są nacechowani dwoma cechami charakterystycznymi. Abraham zeigt uns erstens Leben aus Glauben. Pierwsze, Abraham pokazuje nam życie z wiary. Er glaubte Gott und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Und wierzył w Bogu i Bóg poczuł mu to za sprawiedliwość. Und er ist der Vater derer, die glauben. On także jest ojcem tych, którzy wierzą. Leben aus Glauben. Nasze życie z wiary. Das zweite Leben aus dem Tod. A po drugie, życie ze śmierci. Abraham war schon erstorben. Ponieważ Abraham był już obumarłym. Und dann schenkt Gott ihm, obwohl erstorben war, einen Sohn. I Bóg, pomimo tego, że on już był tym obumarłym, to Bóg daruje mu syna. Und das ist auch wahr für jeden Glaubenden heute. Również jest prawdą dla każdego wierzącego dzisiaj. Er hat Leben aus dem Glauben, er hat Leben aus dem Tod. Że my mamy życie z wiary i my mamy życie z śmierci. Und solche, die eben Leben aus Glauben und Leben aus dem Tod haben, nimmt der Herr Jesus sich an. I właśnie takich, którzy mają życie z śmierci i życie z wiary, za takimi się ujmuje Pan Jezus. Und deshalb musste er auch diesen Brüdern gleich werden. Dlatego on też musiał stać się równym tym braciom. Deswegen war er als Mensch unter Menschen hier auf dieser Erde. Dlatego był tutaj na ziemi jako człowiek pośród ludzi. Deswegen hat er erlebt, was wir erleben. Dlatego przeżył to, co my przeżywamy. Deshalb kann er jetzt ein barmherziger und treuer hoher Priester werden. Dlatego może stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Dlatego może być miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Ist das nicht gewaltig? Czyż nie jest to doniosłe? Unser hoher Priester, der weiß Bescheid um das, was uns betrifft. Nasz arcykapłan wie, co nas dotyczy tutaj. Er war selber hier. Był sam tutaj. Er weiß, was los ist hier auf dieser Erde. Wie, co tu się dzieje na tej ziemi. Und er ist barmherzig und treu. Jest on miłosierny i wierny. Er hat einmal dort am Kreuz auf Golgatha die Sünden gesühnt. On raz na krzyżu Golgoty zgładził grzechy. Das war sein hoher priesterlicher Dienst. To było jego arcykapłańską służbą. Einmalig. Jednorazowo. Er ist das Opfer. On jest ofiarą. Er ist der Priester. On jest kapłanem. Und er ist auch der Altar, Kapitel 13. I on też jest ołtarzem, 13 rozdział. Man kann durchaus sagen, dass er hier auf der Erde nicht Priester war. Można jak najbardziej powiedzieć, że on tu na tej ziemi nie był kapłanem. Aber erhöht aufs Kreuz. Ale wywyższony na krzyżu. In den drei Stunden der Finsternis. W tych trzech godzinach ciemności. Da hat er die Sünden gesühnt. Tam on zgładził grzechy. Da war er Priester, hoher Priester. Tam on był kapłanem, arcykapłanem. Das ist ein einmaliger Dienst. Als hoher Priester. To jest jednorazowa służba jako arcykapłan. Und jetzt ist er im Himmel. A teraz jest w niebie. Und jetzt ist er fortwährend tätig als hoher Priester. A teraz jest ciągle w czynności jako arcykapłan. Und das ist Vers 18. To jest wiersz 18. Er hat selbst gelitten, als er hier auf der Erde war. On sam bowiem cierpiał, gdy był na ziemi. Er wurde in allem versucht, wie wir. Ausgenommen die Sünde. We wszystkim był wypróbowany tak jak my, za wyjątkiem grzechu. Und in diesen Dingen kann er jetzt denen helfen, die versucht werden. Dlatego w tych rzeczach teraz może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Darf ich euch zum Schluss eine kleine Aufgabe geben? Czy mogę na koniec dać wam takie małe zadanie? Wir lesen hier am Ende in Vers 18 eher vermag. Tutaj pod koniec czytamy wiersz 18, że on może, albo on potrafi. Das heißt, er kann, er ist in der Lage, er kann das. Więc on to umie, jest w stanie to uczynić. Und dieses er vermag finden wir 4 oder 5 Mal in diesem Brief. I to on może, czy on potrafi, znajdziemy 4 albo 5 razy w tym liście. Hier lesen wir, er vermag zu helfen. Tutaj czytamy, on może dopomóc. Er kann das. On potrafi. Er ist wirklich in der Lage, er ist fähig dazu, er kann. On rzeczywiście jest w takim stanie, on to umie. Eine Stelle ist 4, Vers 15. Jedno jeszcze miejsce jest 4, rozdział 15 wiersz. Er vermag Mitleid zu haben. On może mieć z nami współczucie. Eine Stelle ist 7, Vers 25. Jedno miejsce jest 7, rozdział 25 wiersz. Er vermag bis zum Ende, völlig zu erretten. On może nas zbawić na zawsze, albo do końca. Aber es gibt noch eine oder zwei Stellen. Jeszcze jest jedno albo dwa miejsca. Ich möchte das gerne mitnehmen. Ja chciałbym to chętnie wziąć ze sobą. Mein hoher Priester im Himmel, er kann. Że mój arcykapłan w niebie, on może. Wir können auch nicht. My często nie możemy. Fühlen uns nicht in der Lage. Nie czujemy się jakby w tym stanie, że byśmy to potrafili. Wissen nicht, wie es gehen kann. Nie wiemy, jakby to mogło w ogóle się odbyć. Fühlen uns schwach. Czujemy się słabymi. Aber er kann. Ale on może. Das habe ich mal in einem Wohnzimmer gesehen. Ja to widziałem w takim dużym pomieszczeniu u kogoś. Da war ein Stein und in dem Stein waren zwei Worte. Tam był taki kamień i w tym kamieniu były dwa słowa. Und die beiden Worte waren er, dann. I te dwa słowa były on, może. Das gibt uns großen Trost. To daje nam wielkie pocieszenie. Vielleicht erleben wir das nächste Jahr noch. Być może doświadczymy jeszcze przyszły rok. Vielleicht auch nicht. Być może nie. Vielleicht holt unser hoher Priester uns zu sich. Być może nasz arcykapłan weźmie nas już do siebie. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Będziemy go widzieli takim, jakim on jest. Aber wenn er noch, uns noch hier lässt. Ale jeśli nas jeszcze zostawi tutaj, dann nehmen wir das mit. To weźmiemy to, weźmy to ze sobą. Er kann. On może. Er ist in der Lage, mir zu helfen. On jest w stanie mi pomóc. Mit diesem, dieser Zuversicht wollen wir weitergehen, bis er kommt. I z tą pewnością chcemy kroczyć dalej, aż do momentu, w którym on przyjdzie. Thank you.